Haya de pinada y et vas preparar una comitiva d'homens amb carpetes se't va aproximant. Trau més arxilagues i tots anirem a ventar les plagues que porto el mal vent. Vaig a depinada i em pots tremolar sent els grans discursos que està dedicant la gent important. Trau més arxilagues i tots anirem a ventar les plagues que porto el mal vent. Vaig a l'epinada posat a plorar, els grans empresaris i les constructores ja varen firmar. Trau més arxilagues i tots anirem a ventar les plagues que porta el mal vent. Vaig a l'epinada, no els deixes entrar, un convall de màquines i d'asfaltadores ix de la ciutat. Trau més arxilagues i tots anirem a vetar les plagues que porta el mal vent. Vaig a depinada i et pots preparar, ets massa bonica perquè gent de poble vinga a berenar. Trau més arxilagues i tots anirem a vetar les plagues que porta el mal vent. Vaig a depinada, et volen furtar, i posen hipòdrom, camp de golf i tenis per qui ho pot pagar. Trau més arxilagues i tots anirem a ventar les plagues que porta el mal vent. Vaig a depinada, et volen furtar, ja estàs mal ferida i ben encordada per vetes d'asfalt. Trau més arxilagues i tots anirem a ventar les plagues que porta el mal vent. Vaig a depinada, et volen furtar, talvent amb finques i pisos de luxe i grans restaurants. Trau més arxilagues i tots anirem a ventar les plagues que porta el mal vent. Vaig a depinada, fes córrer la veu pel llit vell del Túria i per l'Albufera i a núvols al cel. Trau més arxilagues i tots anirem a vetar les plagues que porta el mal vent. Terra i aigües nostres, el poble ho sap bé, no entraran pirates amb mans enguantades a fer el saqueig. Trau més arxilagues i tots anirem a ventar les plagues que porta el mal vent. Trau més arxilagues i tots anirem a ventar les plagues que porta el mal vent.